أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت بسم الله سن ايا ต้องการจะเกี่ยวกับเรื่องจิฮาดนะครับเรื่องรูปแบบจิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการบวชที่มีอายะห์ตัวพระเอถ้าอายะห์นะครับที่พูดถึงเรื่องจิฮาดโดยเฉพาะเราก็ได้พยายามศึกษาเรียนรู้บทบัญญัติดังกล่าวโดยนำรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พี่น้องนั้นมีข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสมสำหรับมุสลิมที่ต้องการดิ้นรนต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในยุคปัจจุบันนี้โดยไม่คลาดเคลื่อนในการเข้าใจทางญิฮาดและไม่ผิดพลาดในการปฏิบัติรูปแบบแห่งการทำญิฮาดก็เข้าใจหรือค่อนข้างเชื่อนะครับว่าเราได้เข้าใจเรื่องจิฮาดระดับนั้นก็จะบอกกับพี่น้องว่ายังมีโอกาสที่จะศึกษาเรื่องจิฮาดอีกหลายครั้งในสุรษีบอกนะครับก็คงจะมีโอกาสพูดคุยในเรื่องจิฮาดอีกหลายครั้งต่อไปนี้ก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจอย่างหนึ่งในหลักการอิสลามนั่นก็คือเรื่องอัลฮัจญ์เรื่องการประกอบพิธีฮัจญ์ในอายะห์196และต่อไปจากนี้ก็จะมีหลายอายะห์ที่จะพูดถึงเรื่องฮัจญ์เรื่องประกอบฮัจญ์อายะห์196นะครับยาวและมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับฮัจญ์มากมายและละเอียดอ่อนฉะนั้นเราก็จะศึกษาเรียนรู้เพียงประโยคแรกนะครับในสุรในอายะห์196อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ดำรัสว่าอัลลอฮฺมินัสซาลาลลอฮฺมิสซาลาลอัลลอฮฺมานุรราะฮีมและอัติมุลฮัจญ์และอุมเราะฮ์ลิลลาฮ์ฟาอินอุฮซิรตุมฟะมัชตัยชะรมินัลฮัจญ์ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتمتلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب أسوان آية رسوة من جكايات روجة وتمنيك تريد كثير بيوكراك وأتم الحج والعمرة لله ما تنكان في جاءانความหมายของอายะห์อายะห์จะได้ไม่สับสนนะครับพอจะพูดเรื่องฮัจญ์มันจะมีข้อมูลเยอะแล้วก็อายะห์นี้ได้พูดถึงเรื่องฮัจญ์สำหรับคนที่มีพื้นฐานของฮัจญ์แล้วเพราะอัลกุรอานถูกประทานลงมายังชาวอาหรับซึ่งมีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องทำฮัจญ์ดั้งเดิมตั้งแต่สมัยท่านนบีอิบรอฮีมเรื่องต่างๆที่เขาพูดถึงคาราวก็มีอยู่แล้วเขาเคยปฏิบัติกันมาบางส่วนนะครับทีนี้พอเราจะพูด รงนี้ก็ต้องอธิบายละเอียดทุกอันก็คงจะไม่ได้เนื้อหาที่เข้มข้นสำหรับแต่ละวรรคแต่ละส่วนจะใช่ไหมครับก็จะศึกษาว่าเป็นทีละตอนทีละประโยคก็จะได้มีโอกาสขยายความและศึกษาเนื้อหาให้กว้างขวางเท่าที่ควรครับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى กล่าวว่าอติมุลฮัจญ์วัลอุมเราะฮ์ลิลลาห์แค่ประโยคนี้อุลามะฮ์ก็เลยพูดเยอะอธิบายเรื่องราวของเรื่องว่าการทำฮัจญ์และอุมเราะฮ์นั้นสถานะของการทำฮัจญ์และอุมเราะฮ์ในหลักการอิสลามเป็นอย่างไรนี่พูดเยอะโดยอายะห์เนี่ยส่วนนึงจากอายะห์นี้จะเป็นหลักฐานจะเป็นเนื้อหาที่จะรองรับกฎหมายต่างๆหรือคำสั่งสอนต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องฮัจญ์และอุมเราะฮ์มาถึงความหมายของคำสั่งต่างๆนะครับว่าแปลว่าและอติมกริยาอติมจงให้สมบูรณ์และวาวนี่ก็คือก็เรียกวาวุลญัมอะคืออักษรแห่งเผ่าพุทธแต่พอประกอบกับกริยานี่ก็จะเป็นกริยาเผ่าพุทธพอทางภาษาหลักกริยาจะใช้กับเอกพุทธและทวิพุทธนะครับและเผ่าพุทธไม่เหมือนกันในภาษาไทยภาษาอังกฤษกริยาจะมาในรูปแบบเดียวชื่อว่าเดียวในชุดเดียวเราไม่เปลี่ยนแต่สำหรับสาระไม่ได้อย่างเช่นอติมมะจงให้สมบูรณ์ถ้าเอกภพกับอติมมะถ้าทวิภพอติมมะถ้าปหุภพอติมมุนี่อติมมุตัววาวนี่ก็คืออักษรหรือสัญลักษณ์ของปหุภพเครื่องหมายของพระพุทธก็คือพวกเจ้าก็ต้องแปลว่าพวกเจ้าเราสังเกตว่าคำว่าพวกเจ้าในภาษาไทยจะมาก่อนนะครับในประโยคภาษาไทยเนี่ยประธานเนี่ยเขาจะมักจะมาก่อนนะภาษาอาหรับเนี่ยประธานเนี่ยต้องมาที่หลังมาที่หลังกริยาว่าอัลฮิมมูพวกเจ้าจงให้สมบูรณ์อัลฮัจญ์ซึ่งการทำฮัจจ์จงทำให้สมบูรณ์ซึ่งการทำฮัจจ์วัลอุมเราะฮ์วานิกะละมันอัลอุมเราะฮ์การทำอุมเราะฮ์ลิลลาฮ์เพื่ออัลลอฮ์ดูแล้วเนี่ยไม่ได้แปลอะไรเลยไม่ได้แปลอะไรก็คนส่วนมากเนี่ยพอฮัจญ์อุมเราะฮ์เนี่ยจะเป็นมุสลิมก่อนรู้คร่าวๆทำให้ตรงอธิบายและละหมาดตรงละหมาดก็รู้คร่าวๆพอที่จะเข้าใจนิดหน่อยหรือระดับหนึ่งนะครับแต่ทีนี้มันจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการตีความจะไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับพิธีฮัจญ์พิธีอุมเราะฮ์เดี๋ยวนี้หรอกนี่แต่ผมต้องการให้พี่น้องรู้ขั้นตอนของฮัจญ์และอุมเราะฮ์คร่าวๆเนี่ยจะได้นึกภาพนะพอจะพูดทีหลังเนี่ยมีอะไรพูดเนี่ยก็นึกภาพออกนะก็จะได้อธิบายเรื่องเกี่ยวกับฮัจญ์และอุมเราะฮ์ว่าเขาจะไปทำนู่นไปตะวันนี่ตะวันนี่อะไรทำดีนะเป็นยังไงก็จะขออธิบายนิดนึงนะครับเพื่อจะได้เป็นภาพผักพดนะครับนึกออกได้พอจะพูดไปละเอียดบ้างแต่ที่หลังเนี่ยส่วนมากการตีความการศึกษาก็จะเกี่ยวกับเรื่องกริยาหรือเรื่องคำสั่งเนี่ยจะมีผลในการที่จะให้ทัศนะเกี่ยวกับการทำฮัจญ์และอุมเราะฮ์อย่างไรอันนี้แผนที่ไม่ใช่แผนที่ประท้วงนะแผนที่การทำอุมเราะฮ์ละฮัจญ์มักกะฮ์วัลมะชาฮ์นี่คือมักกะฮ์นะคนไทยก็เรียกนครมักกะฮ์นครมะดีนะฮ์ คงเรียกมักกะนครมักกะมหานครนี่อย่างกรุงเทพยังมหานครอันนี้เอาเป็นมักกะมหานครนะกันนะนี่คือมักกะนะครับอาหรับเขาจะเรียกกันมักกะอัลมุกัรรอมะมักกะผู้สูงผู้สูงส่งผู้ทรงเกียรติมุกัรรอมะนี่ศักดิ์สิทธิ์นี่คงจะมองไม่เห็นนะครับจะเป็นพื้นที่ใหญ่หน่อยจึงรายละเอียดจะไม่ค่อยชัดนะครับกาบะอยู่ตรงนี้เนี่ยจุดดำนี้จุดดำคุ้นนี่คือกาบะหรือมัสยิดฮะรอมนะครับแล้วนี่คืออะไรอันนี้ก็คือขอบเขตของเมืองมักกะนะครับขอบเขตของเมืองมักกะแต่ขอบเขตของฮะรอมนี่มันกว้างกว่ามักกะขอบเขตของฮะรอมนี่คือดินแดนฮะรอมศักดิ์สิทธิ์นี่นะครับมีทั้งหมดเลยเนี่ยจนถึงก่อนอาราฟาตเนี่ยไปถึงมุซดะลิฟะห์ปลายมุซดะลิฟะห์และต้นอาราฟาตนี่แหละคือขอบทางทั้งหมดนี่ก็คือเขตมันจะเป็นเขตเนี่ยสีแดงทั้งหมดนี่เขตฮารอมนี่เรียกว่าฮารอมฮารอมนี่ถ้าชาวบ้านที่บอกกับพี่น้องว่าละหมาดที่ไหนในส่วนฮารอมนี่ก็แสนเท่าละไม่ใช่เฉพาะมัสยิดฮารอมดังที่มีทัศนะและก็ส่วนคนส่วนมากเขาเชื่อถือในทัศนะนี้ฉะนั้นมันก็ทำให้ราคาอาคารและก็ที่อาศัยที่พักที่มักกะนี่นะครับขึ้นสูงเพราะต้องเช่าไกลมัสยิดฮารอมเช่าไกลมันฮารอมจะได้ละหมาดได้แสนเท่าแต่ถ้าหากว่าคนรู้ว่าโอ้ไปนู่นไปที่ไกลๆนะครับถูกกว่านี่หลายสิบเท่าถูกกว่าใกล้มัสยิดฮารอมเนี่ยหลายสิบเท่าหลายสิบเท่าจริงๆนะก็ยังคนเดียวเนี่ยเขาคิดเป็นหัวนะคนเดียวเนี่ยเช่าที่อาศัยอยู่ที่นี่ก็คืออะไรเตียงไม่ใช่ห้องนะเขาอย่างโรงแรมใหญ่เนี่ยเขารื้อหมดห้องที่เป็นห้องเดียวแล้วก็นั่งมีสองคนอยู่ไม่มีละจบอันนี้ต้องรื้อหมดแล้วก็ต้องเตียงหลายเตียงที่มันแพงมากหัวคนเดียวนะครับ 2,000-3,000 เรียนก็ประมาณ 30,000 กว่าบาทถ้าไปเช่าข้างนอกนะครับเช่าข้างนอกเนี่ยหมายถึงว่าใกล้มีนานี่มันก็ไม่ถึงมีนานะครับนี่มันเนี่ยใกล้ถึงแค่อาร์เจนีเนียหัวละ300เรียนก็มีฮะ10 เท่าก็เชื่อบินบ้านนะครับผมไปเยี่ยมเชื่อบินบ้านเขาบรรยายที่มัสยิดอยู่ที่แถวอาร์เจนีที่หนึ่งเป็นชิชะแล้วอะไรไม่รู้แล้วก็หลังละหมาดอัสรีมันก็จะละหมาดอัสรีแล้วก็มีคนจะอ่านฮะดีษแล้วก็ท่านจะอธิบายแล้วก็ไปเยี่ยมอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็ฟังบรรยายผมก็แปลกใจก็ถามลูกศิษย์ลูกหาบอกว่าเขาไม่ละหมาดที่มัสยิดฮารอมละหมาดก็มาก็ละหมาดทำไมเขาบอกว่าถ้าจะละที่มัสยิดเขาเห็นว่าละหมาดที่ไหนเลยเขตฮารอมเนี่ยก็คือได้แสนเขาก็มองไปตรงไปเบียดที่น้องมุสลิมที่มาสิฮารอมแล้วตรงไปสร้างความเดือดร้อนให้เขาหรอกนะครับนี่คือฮารอมคนที่จะมาทำฮัจญ์ละอุมเราะห์นี่ก็ต้องมาที่นี่นะครับมาที่แถวเนี้ยทั้งฮารอมโดยรวมทั้งมีนามุสดะลิฟะห์เรานี่คือมีนานะครับเขตของมีนาคือตรงนี้นี่เขตมุสดะลิฟะห์และนี่เขตอาราฟาจะเห็นว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับฮัจญ์ละอุมเราะห์ทั้งหมดอยู่ตรงนี้อันแบ่งมีสองเรื่องนะครับมีเรื่องอุมเราะห์และเรื่องฮัจญ์เรื่องอุมเราะห์นะครับอุมเราะห์นี่ไม่เกี่ยวกับมีนามุซดะลิฟะห์อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เกี่ยวอุมเราะห์นี่มุซดะลิฟะห์ที่มักกะฮ์ที่ชะฮ์ที่มักกะฮ์อุมเราะห์นี่ก็คือการที่ท่านครองอิห์รอมที่ไหนที่มีกอดมีกอดที่ขอบเขตที่ท่านนบีกำหนดอันนี้เราจะศึกษาละเอียดทีหลังมีความขอบเขตที่นบีได้ตั้งไว้จุดหนึ่งสำหรับตะวันตกจุดหนึ่งสำหรับตะวันออกพวกเหนือพวกใต้นบีกำหนดไว้ท่านเนี่ยจะผ่านจุดนั้นที่นบีได้กำหนดไว้ต้องอยู่ในสภาวะมุฮรินมุฮรินแปลว่าครองอิห์รอมแล้วพอครองอิห์รอมแล้วท่านก็จะเข้ามักกะฮ์ในสภาพเป็นมุฮรินเนี่ย และตวาบริเวณกาบะเจ็ดรอบพอตวาบริเวณกาบะเจ็ดรอบแล้วไปสะอะไปสะแอสะแอคือเดินระหว่างภูเขาซะฟาและมะรวะเนี่ยก็เจ็ดเที่ยวเหมือนกันพอเสร็จแล้วก็โกนผมหรือตัดผมนั่นคืออุมเราะห์โดยสังเขตนั่นคืออุมเราะห์โดยสังเขตไม่ใช่กับมีนามุซดะลิฟะห์อาราดะฮ์ซูฟีแต่ฮัจญ์ต่างหากที่มันจะมีเพิ่มฮัจญ์มันคืออะไรฮัจญ์มันมีพิธีของอุมเราะห์ประกอบไปด้วยสิ่งอื่นๆส่วนฮัจญ์มันก็มีตะวาฟก็มีสะอ์เหมือนกันถ้าจะทำฮัจญ์เนี่ยหนึ่งต้องครองอิห์รอมครองอิห์รอมเสร็จแล้ววันที่8ซุลฮิจญะห์นี่ไปที่มีนาไปที่มีนาไปอยู่ที่มีนาท่านจะละหมาดซุบฮ์ที่มักกะห์แล้วก็ไปที่มีนานี่ไปอยู่ตั้งแต่เช้าจนถึงดุฮรีละหมาดดุฮรถึงอัสรีละหมาดอัสรย่อนะถึงมักริบละหมาดมักริบถึงอิชาละหมาดอิชาถึงซุบฮ์ก็ละหมาดซุบฮ์วันที่9ของซุลฮิจญะห์นี่ครับละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วนี่ก็เดินทางไปอาราฟะห์ตอนอาราฟาตนี่ไปถึงที่นู่นตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงกลางคืนใกล้ดูรีแล้วเนี่ยก็อิหม่ามจะคุตบะคุตบะของอาราฟาตเนี่ยนะแล้วจะอาจารย์อาจารย์เสร็จแล้วก็มาก็มาเสร็จแล้วละหมาดบุหดก็มาถึงที่นู่นละหมาดอัสฮัดย่อรวมตอนละหมาดมันอาจารย์ละหมาดบุหดอัสฮัดรวมและย่อเสร็จแล้วเนี่ยก็เดินทางรอถึงมักริบก็จะนั่งที่กรุณาไปเรื่อยจนถึงเวลามักริบแล้วจะเดินทางจากอาราฟาตไปมุซดะลิฟะห์ถึงมุซดะลิฟะห์นี่ละหมาดมักริบและอิชารวมและย่อแล้วจะนอนคืนนั้นนะครั้งแรกที่มุซดะลิฟะห์หนึ่งคืนพอถึงตอนเช้าเนี่ยจะละหมาดซุบฮ์นะไปถึงมัชชาร์ฮารอมขอดุอานิดนึงแล้วก็เดินทางไปมีนะไปถึงมีนาท่านก็จะไปคว้านเสาหินแรกนะครับเสาหินใหญ่เนี่ย7 เมตรนะครับไม่ใช่7 เมตรเจ็ดเมตรนะครับหินเจ็ดเมตรนะเราต้องไปห่างเจ็ดเมตรงานเจ็ดก้อนนะครับไม่ใช่ก้อนมันสับสนเห็นไหมมันละเอียดก้อนดูก้อนไม่ใช่เมตรใช่ไหมก้อนดูไปนู่นน่ะดูก้อนดูก้อนดูกระบี่มีตัวเมตรมันมีตัวหนึ่งเมตรเนี่ยเท่ากับทัวร์ลันเตาเล็กเมตรหรือก้อนฮะเท่าถั่วลันเตาหนึ่งเมตรพอก้อนบางคนบางพวกอินเดียพวกคนนั้นเอารองเท้าเลยคนนี้ก็พังชีตอนเลยเป็นเรื่องที่เอาเดี๋ยวไปใหญ่กว้างเสาหินใหญ่มีเจ็ดเมตรนะครับแล้ววันอันนี้วันที่สิบใช่ไหมแล้วก็ฟังเสาเสร็จแล้วไปเชื่อเสร็จแล้วโกนผมเสร็จแล้วท่านถือว่าตะฮัลลุลเล็กตะฮัลอัซฆอรตะฮัลอัซฆอรทำทุกอย่างยกเว้นร่วมนอนกับภรรยาฉันถ้าท่านในวันนั้นน่ะไปตะวาฟอิฟาดะห์ไปตะวาฟอิฟาดะห์ไปตะวาฟอิฟาดะห์ที่มักกะฮ์แล้วนี่ก็ถือว่าตะฮัลลุลอักบรตะวาฟนี่ก็ต้องใช้ด้วยนะต้องใช้ด้วยแต่ยังมีภารกิจที่สำคัญก็คือครั้งที่มีนาอีก3 คืนตอนกลางวันเนี่ยจะตั้งเสาหิน3 เสานี่นะครับเสาเล็กเสากลางเสาใหญ่สามนะ7 เมตรเหมือนกันนะครับนะ3 วันถ้าจะเอาแค่2 วันข้าม2 วันข้าม2 คืนแล้วก็จบได้อันนี้แต่ที่ดีสมบูรณ์ที่สุดเนี่ย3 คืนสุดท้ายกิจกรรมสุดท้ายของใครเนี่ยไปตะวาฟถ้ายังไม่ได้ตะวาฟนะไปตะวาฟและแสของฮัจญ์ถือว่าสมบูรณ์แล้วนั่นคือฮัจญ์นั่นคือการปฏิบัติการประกอบพิธีฮัจญ์โดยสังเกตนะครับทีนี้เรื่องอุมเราะห์เรื่องฮัจญ์มันยังมีประเด็นที่ขั้นเกี่ยวกับตำแหน่งของการทำฮัจญ์และอุมเราะห์เนี่ยเอาก่อนว่าเดี๋ยวนี้ในอายะห์196เนี่ยได้ระบุเรื่องฮัจญ์ทำไมล่ะเพราะเรื่องนี้มาอิมามอิบนุกะซีรให้เหตุผลเขาบอกว่าلما ذكر المناسبة ความเหมาะสมที่จะระบุเรื่องฮัจญ์นะครับในทำนองอายะห์ต่างๆนะครับที่มาก่อนหน้านี้อิมามอิบนุกะซีรเลยให้เหตุผลว่าلما ذكر تعالى أحكام الصيام เมื่อพระองค์ทรงระบุอะห์กามคือบทบัญญัติเกี่ยวกับอัชยามเกี่ยวกับการถึงสวดแล้วที่ผ่านไปแล้วนะวะอัตฟะบิซิกริลญิฮาดและระบุ ภายหลังนั้นซึ่งเรื่องการทำจิฮาดชะรอฮ์ฟีบะยานิลมะนาซิกได้เริ่มที่จะอธิบายมะนาซิกคือการประกอบพิธีฮัจญ์นะครับต่อมาถึงว่าอิหม่ามอิบนุกะซีรอยากจะบอกว่าการทำฮัจญ์นั้นถูกระบุในทำนองเดียวกับการระบุเรื่องอิบาดะห์ต่างๆหรือภารกิจที่มุสลิมต้องปฏิบัติต่างๆเช่นจะมีระบุเรื่องซิยามเรื่องญิฮาดและเรื่องฮัจญ์ในทำนองนี้ที่เราเคยอธิบายลึกกว่านี้กับพี่น้องว่าหมายถึงว่าอัลกุรอานได้ระบุสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับศาสนาและลูกเกี่ยวกับมนุษย์และพระเจ้าเกี่ยวกับชีวิตทางวิญญาณและวัตถุเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนาจิตเกี่ยวกับการดำรงชีวิตโดยทั่วไปนั่นอัลกุรอานจะให้มีคำตอบจะให้มีคำชี้แจงจะให้มีคำอธิบายอัลลอฮ์ได้บอกว่ามาฟัรรอตุนาฟิลกิตาบิมิชัยในคำพีนี้ในกิตาบนี้ในหนังสือเล่มนี้เราไม่ได้บกพร่องไม่มีอะไรพลาดไม่มีอะไรพลาดไม่มีอะไรลืมไปไม่ได้เผลอในการที่จะระบุทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเจ้าต้องการไม่ใช่หมายถึงว่าระบุรายละเอียดทุกอย่างนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าจุดสำคัญในชีวิตของเรานี่ก็จะมีการระบุนะครับมีหมดเรื่องมารยาทเรื่องการประกอบอิบาดะห์เรื่องครอบครัวเรื่องการเมืองเรื่องการสู้รบเรื่องสันติภาพเรื่องสิทธิมนุษย์เรื่องสิทธิชาติเรื่องสิทธิอะไรต่างๆนี่ก็มีระบุหมดนะครับในกุรอานแต่มีการจะอธิบายครั้งๆนะครับฟะอัมรบิอิตมามิลฮัจญ์วัลอุมเราะห์อัลลอฮ์ทรงบัญชาทรงสั่งให้ทำฮัจญ์และอุมเราะห์อย่างสมบูรณ์วะซอฮิรุชชิยาก็ความหมายคร่าวๆของอายะห์นี้อิกมาลุอะฟอาลิฮิมาบาดัชชุรูอ์ฮิฮิมาคือการปฏิบัติหรือการประกอบฮัจญ์และอุมเราะห์ให้สมบูรณ์ภายหลังที่เริ่มทำฮัจญ์และอุมเราะห์แล้วหมายถึงว่าเมื่อมีอยากที่จะทำอุมเราะห์แล้วก็จงทำให้สมบูรณ์เสียวะลิฮาซากาละบะอ์ดะฮูฟะซะลันอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าฟะอินอุฮซิรตุมอัยชุบิตตุมอะนิลวุซูลอิลัลบัยตวะมุนิอะตุมมินอัยชะรอฮ์นี่นะอย่างนี้ไม่มีผมตัดไปวันนี้ฮะเราจะมีดีกว่าวันนี้ฮะเราตั้งสักหน่อยนะเพราะฉะนั้นอุลามะไม่มีอิจมาอีกฉันว่าอัลชุรูอ์ในฮัจญ์และอุมเราะห์มุลจามุนชะวาอุนกีละบิวูซูบิลอุมเราะห์หรือบิสติฮบาบิฮิมาคะมาฮุมากอลานลิลอุลามะอัลลอฮ์ไม่บอกว่าจงไม่สมบูรณ์ซึ่งการทำฮัจญ์และอุมเราะห์อิบนุกะซีรบอกว่าความหมายคร่าวๆของประโยคนี้ว่าถ้าเริ่มทำฮัจญ์และอุมเราะห์แล้วนี่ก็ต้องทำให้สมบูรณ์ทำให้ครบถ้วนเพราะฉะนั้นก็บอกว่าอิตตะกะลูละมาอุลามะได้มีอิจมาอ์กันชัดว่าถ้าครองอิห์รอมเริ่มครองอิห์รอมจะไปทำอุมเราะห์ทำฮัจญ์แล้วเปลี่ยนใจไม่ได้เช่นครองอิห์รอมแล้วนะเอาอย่างนี้ดีกว่าติดต่อไปใช่แล้วจ่ายตังแล้วฮะจ่ายตังแล้วเปลี่ยนใจได้ไหมบางคนคงไม่ได้ให้ตังเขาไปแล้วได้แค่แค่เดียวนี่นะแค่เหลือแค่ไม่ได้ฮะถ้าเปลี่ยนใจถ้าหากว่าไม่มีค่าใช้จ่ายที่แท้ไปจ่ายที่นู่นบางครั้งเราต้องผูกพันอันนี้เราก็ต้องเห็นใจเขาบางเรื่องก็ทำอะไรไม่ได้มันก็ไอ้ส่วนมันต้องไปบางวัดทุ่มวัดกรรมอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมาเฟียไปหมดแต่ตรงนี้เราเปลี่ยนใจได้เพราะยังไม่ได้เข้าสู่กิจกรรมนิวรณ์ของนมัสแต่ครองก็ครองแล้วไอ้จะได้รอมแล้วก็ขึ้นเครื่องบินเนี่ยได้รอมแล้วไปกันมาหุ่มมาอุ้มรักกันหุ่มไปกันมาหุ่มมาฮัจญ์แล้วเอาลงสนามบินจะได้เนื้อตัวมาเขาจะคลอดแล้วเอ้าแซ่จะกลับไม่ได้หรือมีกรณี เขามาความเสียชีวิตอันนี้เกิดขึ้นจริงนะมันจะล่างไปนอนพ่อเสียชีวิตแม่เสียชีวิตลูกเสียชีวิตไม่ได้เลยต้องกัดรีบกัดไม่ได้กัดก็ไม่ได้ทำไมคนที่อยู่ที่นู่นน่ะถ้าพ่อเสียชีวิตแม่เสียชีวิตเนี่ยมีคนทำหน้าที่อาบน้ำมันอาบน้ำมันยานาเนี่ยมีไหมมีก็จบสิมันมีความจำเป็นอะไรต้องหลบเอฟรอมเนี่ยหลบการของเอฟรอมแล้วกลับไปเกิดจริงๆนะครับที่ซาอุดีก็มีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งแม่คุณแม่มีโรคหัวใจเบาหวานอะไรแย่หมดขอเอฟรอมเสร็จแล้วนี่ไปไหนไปอยู่นู่นไปอยู่ที่มีนาแล้วอยู่ที่นาที่แปดก็มีคนติดต่อพ่อแม่หนูจะบอกว่าลูกนี่นะเสียชีวิตแล้วเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตไม่รู้จะแจ้งพ่อแม่ไงก็ไปแจ้งแฟนจะทำยังไงแฟนก็เรียกลูกค้าหลายคนเนี่ยมาปรึกษาหารือจะทำยังไงจะลูกตายอ่ะบางครั้งก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะนะลูกตายบางคนก็บอกว่าบอกพ่อก่อนละกันพ่อเขาอาจจะเข้มแข็งบอกว่าพ่อมันจะไม่สบายนะยุ่งมึงกันอ่ะก็ไม่มีทางออกเอาอย่างนี้ดีกว่าบอกเขาว่าบอกพ่อเขาว่าเขาป่วยและอยู่โรงพยาบาลและอันตรายหน่อยนิดนึงเขาจบลงกันอย่างนั้นเขาจะเรียกพ่อมาแล้วเขาก็บอกพ่อเขาก็บอกฉันอีกผมรู้นะว่าลูกฉันตายฉันไม่เครียดไม่รู้จะบอกแม่เขายังไงจบลงหมดนี่ก็ตกลงทุกคนเดี๋ยวนี้ก็เครียดนะฉันไม่รู้เนี่ยจนว่าฉันขยับจะกลับแต่ไม่รู้เนี่ยถ้าบอกแม่เนี่ยเขาอาจจะน็อกเลยอาจจะตายหรือฉันมีโรคหัวใจโรคเบาหวานไหนไม่รู้จะบอกยังไงก็แต่ว่าพุ่นเนี่ยก็บอกจะบอกแม่ว่ายังไงก็บอกเหมือนที่เขาตั้งใจว่าจะบอกพ่อมีว่าแค่มีอุบัติเหตุหรือมานิดนึงเนี่ยนะจะได้ไม่ต้องตกทีละนิดทีละหน่อยผ่อนไม่ได้ผ่อนทีละนิดทีละหน่อยก็เรียกแม่มาคุยบอกว่านี่ลูกเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเข้าโรงพยาบาลนะข้าน่าเขาเล่นในเรื่องในเรื่องรอยงก็ขอให้อัลลอฮฺช่วยเหลือเขาแล้วกันเขาก็เห็นว่ามีอะไรก็มีคนกล้าบอกว่าลูกเธอเนี่ยเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตแล้วอะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิญูนเราก็ต้องทำฮัจญ์ต่อนะครับเพื่อประกอบด้วยที่กังวลแต่หล่อกันนะเป็นคนฟังทงเลยกลับไม่ได้พ่อก็บอกว่าเอาลูกกลับนะลูกตายนี่ก็ไปนู่นกลับได้ยังไงเราคงไม่รอดแล้วจะกลายผู้หญิงมาสอนผู้ชายได้เกลี้ยงเลยบอกแล้วเนี่ยพวกผู้ชายทำอะไรนะเขาท่านะเพราะบางทีเนี่ยพอไม่เคยดีสำหรับผู้ชายแต่จะปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยสอนพ่อบอกว่านี่เราขอเอ้ยรอมาแล้วเนี่ยมาถึงนี่แล้วเนี่ยเรื่องอะไรจะครับเขาเนี่ยก็อยู่ในสถานะเป็นไม่หยาดแล้วก็มีคนอาบน้ำกันแล้วมีคนอาบน้ำไม่หยาดแล้วมันจะนั่งเดี๋ยวเราก็กลับก็ไปทำหน้าที่ขอดูอ่ะครับเขาบอกว่าเราอยู่ที่นี่เนี่ยอัลลอฮ์คงรับดูอามากกว่าที่นู่นก็สรุปว่าไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยจะเลิกใครเนี่ยก็ไม่ใช่นะมันไม่ใช่ว่าแต่งตัวธรรมดาชุดธรรมดาสักหนึ่งแล้วจะเปลี่ยนนะไม่ใช่วาจิบเนี่ยต้นกระดิ่งถ้ากระทำสิ่งที่ทำมันหายเสียหายเช่นอะไรมีหลายเรื่องสิ่งที่ทำให้เสียหายอย่างหนึ่งที่จะเปลี่ยนเช่นร่วมหลับนอนกับภรรยาช่วงที่เป็นอะไรยุ่งมีคอยอะไรนะอันนี้จะไม่ให้เสียหายแต่ทำให้เสียหายเนี่ยทำอะไรกับบ้านนะไม่ได้ทำต่อให้สมบูรณ์ให้จบนะและปีหน้านี่มาทำอีกมาใช้ไงแต่ไอ้ที่ของที่เสียหายนี่เขาบอกว่าอันนี้คืออิบาดะห์ชนิดเดียวในศาสนาอิสลามนะถ้าเสียหายแล้วนะไม่ใช่ว่ารู้หมดยังละหมาดแต่ยังไม่ได้เราละหมาดแล้วก็เสียน้ำละหมาดต่อไม่ได้นะละหมาดต่อไม่ได้นะผมบอกว่าอายเขาออกจากละหมาดด้วยอายเขา ها ربما هو الوضيب يقول يا زوان هنجي عظيم هاي عليني لا لما فالسيانة لما عرفت قابلة لما طاملان فهو لا ونوى سيانة لما عرفت قابلة هذا كامرة بحجم ميدان لك تري انك زي وضيب تلفق العلماء يكتشعني وتري محجم وقال لان يقدم غمطا حيث امه ولا يقرب صور لك تماوى روح عمران يخبط وسماء قيل بوجود العمرة تماوى تمي كام يبني تسمعت وعمران مش واجب روح تسمعت عمران تنواجب حجم من إسلام واجب من ركن حجنا ركن إسلام لما أنها وقت من إسلام تعمرا تنها تمي إسلام في قام خطيان ولما سوما بقوا واجب ก็ทําแล้วมันจะพูดเลยอินชาอัลลอฮ์แต่มีเจตนาหนึ่งบอกว่าซุนนะห์ถ้าไม่ทําก็ไม่ทําหรอกหมายถึงว่าถ้าไม่ชีวิตตลอดชีวิตเหมือนกันน่ะมีอ่ะนะถ้าทําฮัจญ์อย่างเดียวมีแต่เพียงพอถ้าอุมเราะห์เป็นซุนนะห์ถึงแม้ว่าในเจตนานี้ว่าอุมเราะห์เป็นซุนนะห์นะแต่ถ้าเริ่มทําแล้วก็ต้องทําต่อไม่ใช่ว่าเริ่มทําแล้วแล้วก็บอกว่าอุมเราะห์เป็นซุนนะห์เนี่ยถ้าฉะนั้นนั้นน่ะนะ ไม่ยอมนมรอเป็นชินนะฉันก็เลิกได้เหมือนกันนะมาการละหมาดซุนนะห์นะครับท่านประทานที่จะเลิกการละหมาดซุนนะห์เมื่อไหร่ก็ได้ไม่ฮารามนะไม่ได้ว่าไม่มีโทษแต่ไม่บังควรแต่ละละหมาดการละหมาดซุนนะห์จะเลิกจะสลับได้ไม่มีโทษแต่ไม่บังควรแต่สําหรับอุมเราะห์ที่เป็นซุนนะห์ได้มีโทษที่ ไม่ถูกต้องนะครับคำว่าทำให้สมบูรณ์ฮัจญ์และอุมเราะห์เนี่ยอัลเลาะห์ได้บอกว่าอัตติมมุจงทำให้สมบูรณ์ซึ่งการทำฮัจญ์และอุมเราะห์แล้วว่าอะไรอิมามอัลกุรตุบีได้บอกว่าเป็นเรื่องแรกที่ต้องพิจารณาก็คือคำว่าทำให้สมบูรณ์นั้นแปลว่าอะไรในศาสนาอุลามะฮ์ ฟะกีลท่านท่านบอกว่าให้สมบูรณ์หมายถึงว่าอะดาอูมาวัลอิตยานุบิฮิมาการที่ทําให้สมบูรณ์นี่ก็คือการประกอบพิธีฮัจญ์และปฏิบัติตามหลักการศาสนานั่นแหละอะดูให้ทําตามขั้นตอนนี้ก็ได้นั่นน่ะคืออะติมมุอะติอูนี่ก็ทําให้ครบถ้วนให้มีขาดรูปคุณขาดวาจิบขาดอะไรที่จําเป็นต้องปฏิบัติ อะดาอูฮุมาปฏิบัติวะอิตยานุบิฮิมาและประกอบอย่างสมบูรณ์อย่างครบถ้วนกะกอลีฟะอะตัมมะฮุนนะไอ้สุรบันบะเราะห์นั้นกันอิบราฮีมรับบูบิกะลิมาตินฟะอะตัมมะฮุนนะอัลลอฮ์ได้ทดสอบอิบราฮีมด้วยคําสั่งสอนบางอย่างอิบราฮีมก็ได้ปฏิบัติอย่างครบปฏิบัติอย่างครบถ้วนอันนี้เราเคยศึกษามาแล้วว่ากอลีฟุมมะอะตัมมุศศิยามะอิลัลไลลนี่ก็ศึกษามาแล้วแล้วพวกเจ้า จงถือศีลอย่างกลางคืนหมายถึงว่าถึงมะกริบวะอะติมมุตะวะอะลาฮิครบถ้วนให้ครบเวลาตั้งแต่ซุบฮ์ถึงมะกริบนะครับอัยตุบิศศิยามหมายถึงว่าจงศีลก่อนให้ครบถ้วนวะฮาซาอะลามะฮะบิมันออญะบัลอุมเราะห์อะลัลมะฮัจญ์ความหมายนี้ในทัศนะอุลามะฮ์ที่บอกว่าอุมเราะห์เนี่ยเป็นวาญิบ แต่ละที่บอกว่าอุมเราะห์นี่เป็นวาญิบบอกว่าอะติมมุลอุมราะห์เนี่ยหมายถึงว่าให้ทําอุมเราะห์ให้ได้เพราะมันเป็นวาญิบนะครับแต่ถ้าแต่ละที่บอกว่าอุมเราะห์นี่ไม่ใช่วาญิบเนี่ยคําว่าอะติมมุเนี่ยแปลว่าให้สวยงามให้สง่างามเดี๋ยวจะอธิบายดังต่อไปว่ามันลัมยูญิบฮาที่บอกว่าอุมเราะห์นี่ไม่ใช่วาญิบเนี่ยก็ละเข้ามาว่า المراد إتمامهما بعد الشروع فيهما كما أتمون ما يتم وترم لا يقع هاي تم سمبون هاي كربتون ما يتم ويبيع كنوا بن سنة عمراء بن سنة نينا تبا ترم لا يقع بقوا أتمون تمين موتنا كنوا بن سنة تمين موتنا يحي خارنا مجي وبيان جاي بن عمراء بيان جاي نيجا จะตัดไปนี่ไม่ได้ต้องอติมมูต้องทำให้สมบูรณ์ในครบถ้วน فإن من أحرم بنسك وجب عليه المضي به ولا يسفقه كريكة أمتي أحرم تكرم إحرام بنسك دوي بيتي من بيتي داي بيتي كان تم حجر لعمران نسك نكفي حجر لعمر كريتي كرم إحرام إحرام بنسك دوي بيتي من بيتي داي وجب عليه المضي به وجب وجب جنب وجب جنب عليه ثم قال المضي في توم دمرون طاقين فيه ولا يفسخه لم يأميه التلف قال معناه الشعبي وابن زيد أي فسنا أمين فسنا قام معنية إن الشعبي لي عبد الرحمن بن زيد أسلم يخوي الدولة فسنا وعمران مجي واجب تتهرهم لهم يكتبون تعمل ربطوها وعن علي بن أبي طالب كان علي بن أبي طالب من سسنع قال وأتم الحج والعمرة لله ثم تمحج لعمره سنبون هم قوى إتمامهما سنبون أن تحرم بهما من دويرة أهلك هاي كرام إحرام كان سنبون ربطوها تنتيا هاي كرام إحرام ตั้งแต่บ้านของท่านไม่ใช่เป็นครองครองที่มีก่อนในดังที่จะเราจะศึกษาต่อไปนี้นะไม่แต่ถ้าชนะสหบ้านสหบ้านอย่างนี้จะให้ฮัจญ์ครองให้ดีเลิศในสุดยอดนะครองที่นี่ในคนไทยเนี่ยคนบางกอกน้อยเนี่ยให้ครองที่บางกอกน้อยเนี่ยมีอะไรอาบน้ำแล้วก็ชุดเอรอมแล้วก็ครองเนี่ยที่นี่เลยทำไมก็ถือว่าสมบูรณ์ทำไมถึงถือว่าครบถ้วนเพราะจะอยู่ในสภาพเป็นมุฮริมที่ระมัดระวังนะแต่มุฮริมต้องระมัดระวังหลายอย่างจนในสภาพนี้เนี่ยเวลามากขึ้นยิ่งมีเวลามากขึ้นอยู่ในสภาพเป็นมุฮริมوروي ذلك عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وفعله عمران بن حصين في ميكاريا ورمان قيكم سعد بن أبي وقاص عمران بن حصين أبي تسلام المرء ديوتا ويكار النبيلة سفيان أكثوريكم وقوى سمونيا إتمامهما كم حجل عمره سنبون أن تخرج قاصدا لهما لا لتجارة ولا لغير ذلك سنبون مدين وهيكم دون سان أعطيهم حج هي حج ينبيو ميني تجارة ميني كان خا مي أو نمان مي هوم بيكاي دوس مي أو مكام وان بيكاي دوس مي أو ليلة أوทุเรียนไปขายด้วยนี่สุยันบอกว่าจะได้มุ่งเรื่องเดียวจะได้ถือว่าสมบูรณ์โอ้ยกวีซาลิกะโอ้ยกวีฮะจะกล่าวตาลที่จะให้น้ำหนักในพระเจ้านี้คำว่าอัติมุลฮะจานะนิลลาทำให้สมบูรณ์นิลลาเพื่อเอาเนาะองค์เดียวที่นี่ไม่มีอะไรอื่นมาแฝงไม่มีอะไรอื่นมาแฝงตรงนี้ก็จะวิเคราะห์อีกทีนึงโน่นนะأي جماعة لهم لا يلح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم الذي يقول ما يتم طور ما يتم خبط فرن بيباني لكان في وقت نشوان ها بكت يمشي شك الله سبحانه وتعالى لكان تبحج يقول كرائي في لهم لكو ما يخط لكب ما يخط لكب قوام معي قوام سنبون وحج لا عمره في سنبون يمين كي خط يانوا سنبون يمين ما دوا ไปเรื่องเดียวไปเรื่องเดียวเช่นเคยบอกกับพี่น้องเลยว่าคนที่ไปละหมาดที่มัสยิดเนี่ยก็มีคนที่นบีได้บอกว่าทุกก้าวเดินไปมัสยิดเนี่ยได้ผลละบุญหนึ่งครั้งแล้วก็ลดความผิดหนึ่งอันแล้วก็ยกระดับตำแหน่งอีกขั้นหนึ่งทุกก้าวไปขั้นหนึ่งใช่ไหมแต่นี่สำหรับใครสำหรับ คนที่นบีบอกว่าลายุนฮิซูอิลลัลศอลาออกจากบ้านไม่มีอะไรที่จะกระตุ้นผลักดันให้ออกจากบ้านนอกจากอัศอลาห์นอกจากการละหมาดไม่ใช่ว่าเมียบอกว่าบ้านไม่มีข้าวไปซื้อข้าวไหนๆไปซื้อเลยนะครับแต่แวะไปละหมาดฉะนั้นก็ไปละหมาดเหมือนกันนะแต่มันมีอะไรไปด้วยที่แน่นอนนะมันจะไม่เหมือนคนที่อยู่ที่บ้านกำลังยุ่งกับเมียกำลังยุ่งกับการทำงานกับอะไรกับอะไรเนี่ยเหมือนเป็นแบบนี้นะพอได้ยินอาจารย์นี่ก็ลืมทุกอย่างทิ้งทุกอย่างแล้วก็มุ่งไปมัสยิดเพื่อละหมาดอย่างเดียวแต่ไม่มีภารกิจอื่นๆนะนะแต่มีอะไรอย่างเดียวที่จะให้มุ่งไปสู่มัสยิดข้าวีก็เหมือนกันไม่ฮารามนะก็เหมือนดีว่าไปมัสยิดแล้วไปซื้อข้าวด้วยไหมไปทำฮัจญ์แล้วก็เอาสินค้าไปขายนี่ก็ไม่ฮารามแต่มันก็ไม่แตะไม่มันไม่เหมือนไม่เท่ากันแต่ว่าคนที่มุ่งไปทำฮัจญ์อย่างเดียวมุ่งไปประกอบพิธีอิบาดะห์อย่างเดียวกับคนที่มีธุรกิจอื่นนะครับมาประกอบด้วยขณะนั้นนะครับอุมาร์อิบนุลคอตอมได้มีท่านนะครับท่านนะครับอติมุลฮัจญ์วัลอุมเราะห์อิลลัฮ์ทําฮัจญ์วัลอุมเราะห์สมบูรณ์นะมุฮัมมัดสมบูรณ์ของมันเนี่ยอันยุฟริดะกุลวาฮิดมินฮุมามินฆอยริตะมัตตุอ์วะกิรอมอันนี้เป็นคัสลาตของอุมาร์เนี่ยอุมาร์นี่ไม่ยินด้วยกับพิธีตะมัตตุอ์ตะมัตตุอ์เนี่ยตะมัตตุอ์คือการทําอุมเราะห์และฮัจญ์พร้อมกันไม่ยินด้วยทำไมเขาบอกว่าดีที่สุดนี่สำหรับฮัจญ์และอุมเราะห์นี่คือเที่ยวละหนึ่งพิธีไม่ใช่เหมาสองพิธีเนี่ยเที่ยวเดียวเขาบอกว่าแน่นอนคนที่ไปทำฮัจญ์หนึ่งครั้งแสนหนึ่งแล้วกลับบ้านไม่สมมติคนไทยนะตัวนี้แสนหนึ่งแล้วกลับบ้านไม่แล้วก็ลงทุนอีกเที่ยวหนึ่งไปทำอุมเราะห์อีกเที่ยวหนึ่งไม่เหมือนกันเขาบอกว่าโดยหลักการนะโดยหลักการฮัจญ์และอุมเราะห์เนี่ยเป็นอิบาดะห์ที่ต้องทำชีวิตละหนึ่งครั้งชีวิตละหนึ่งครั้งตั้งสมัยอาหรับโบราณเขาก็ทำอย่างนั้นทำฮัจญ์กับบ้านอยู่แล้วเนี่ยมาทำอุมเราะห์แต่การที่ทำฮัจญ์และอุมเราะห์พร้อมกันองค์อัลลอฮฺทรงบอกว่าถือว่าเอาเปรียบช่วยโอกาสแทนที่จะไปสองเที่ยวนะก็เลยสรุปไปสองพิธีเนี่ยเที่ยวเดียวองค์อัลลอฮฺก็เลยบอกจะได้สมบูรณ์นะไม่ใช่ทำฮัจญ์และอุมเราะห์ด้วยกันทำอุมเราะห์อย่างเดียวแล้วกลับบ้านแล้วก็เดินทางที่หนึ่งไปทำฮัจญ์นะครับอินนะฮะดีษจะบรรณามาลิซิยะตะเห็นด้วยเรื่องนี้เดี๋ยวก็จะพูดกันในเรื่องพิธีตะมัตตุอ์นี่ว่าอันไหนถูกต้องกว่าจะมาเสียนุกาติลอิบนุฮัยยานในเห็นกัสนะอิกัสนะเป็นตาบิอีนะเขาบอกว่าสมบูรณ์นี่อัลลาตัสตะฮิลฟีฮิมามาลายบะฮิลฮัลที่สมบูรณ์อุมเราะห์ที่สมบูรณ์คือการที่ไม่ละเมิดถือว่าอนุโลมถือว่าอนุมัติซึ่งสิ่งที่ไม่ควรกระทำหรือสิ่งที่ไม่อนุญาตกระทำถ้าละเมิดแล้วสิ่งที่จะได้รับไม่อนุญาตเนี่ยนุโลมไม่บังควรทำแต่เราละเมิดไปทำนี่นะแสดงว่าฮัจญ์เราไม่สมบูรณ์นี่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทำฮัจญ์เราและทัศนะนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นทัศนะที่มีน้ำหนักมากทีเดียวสองทศนะสามทศนะแรกๆสามทศนะมีสองทศนะแรกนะอันนี้ทศนะที่บอกว่าทำฮัจญ์ละอุมเราะห์หมายถึงว่าครบขั้นตอนทศนะที่สองถ้าเริ่มแล้วนี่ก็ทำให้ครบและทศนะสุดท้ายนะครับนี่แหละคือที่เขาบอกว่าให้อย่าให้ละเมิดขอบเขตนะครับจะได้ถือว่าฮัจญ์ละอุมเราะห์เนี่ยถือว่าสมบูรณ์มีฉันก็สลาฮีค่อนข้างมีน้ำหนักมากกว่าเพื่อนทำไมนะครับเขาบอกว่าอัลลอฮฺตัสตะฮิลุยะละเมิดสิ่งที่ไม่อนุญาตสิ่งที่ไม่ฮาลาลเราไปถือว่าฮาลาล สิ่งที่ไม่อนุโลมอนุโยทธ์ทั้งทั้งได้และเป็นละเมิดทำไมล่ะต้องรักษาตรงนี้ไว้เขาบอกว่าว่าจะลิกะอันนั้นมันก็มีชริกูนะที่ฮารอมิฮิมอะไรสมัยโบราณพอก็ทำฮัจญ์เขาไม่ทำชริกเขาไม่ทำชริกที่ฮารอมิฮิมขณะกราบฮารอมขณะเปล่าเปล่าละเมิดก็ลอยขึ้นมาละเมิดเขาจะมีบทตัลบียะห์ของเขาเลยนะอาหรับสมัยโบราณซึ่งเป็นชีริกฟายกูลูนลับไบกัลลอฮุมมะลับไบกลับไบกะลาชะรีกะลักะลับไบกัลลอฮุมมะลับไบกไอ้ลับไบกัลลอฮุมมะลับไบกเราเข้าใจแล้วหมายถึงว่าเราพร้อมแล้วที่จะตอบรับคำเรียกร้องของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ลับไบกข้าแด่พระองค์พร้อมแล้วที่จะตอบรับคำบัญชาคำสั่งสอนของพระองค์ท่านพร้อมแล้วถ้าจะแปลง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือทำได้ไหมแปลง่ายๆคือพูดมาแล้วนะ ครับครับขอเราเรียกมาฮะว่าอัลลอฮฺบินนาสุบิลฮัจญ์โอ้อิบรอฮีมให้เรียกให้อาจารย์มนุษย์เจ้าทั้งหลายนี่ให้มาบิลฮัจจ์ให้มาการที่อัลลอฮ์บัญชาให้นบีอิบรอฮิมอาซานนี่แหละคืออาซานประกาศครั้งแรกให้มนุษย์เจ้านี่มาทำฮัจจ์เรานี่ก็ตอบรับคำเรียกร้องของอัลลอฮ์จงมาทำฮัจจ์เราก็บอกว่าละบัยกัลลอฮุมมะละบัยกับขับเรามาแล้วอันนี้พูดง่ายๆนะลาชะรีกะละไม่มีภาคีไม่มีภาคีเข้าเทียมกับพระองค์อิลลาเว้นแต่ชะรีกะเว้นแต่ภาคีตัวเล็กภาคีเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ท่านนะดูอารามงวดอารามโบราณซาฮิริยะในสมัยงมงายถ้าลูกสมัยที่งมงายอย่างนี้ก็จะมีคนงงแบบนี้เขาบอกว่าไม่มีภาคีต่อพระองค์ท่านอิลลายกเว้นชะรีกะมีภาคีอยู่องค์เดียวตันลิกุหูหัวเล็กเป็นภาคีเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ท่านกรรมนิคุหูท่านนี่แหละครองท่านพระองค์ท่านเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยครองภาคีนี้ถ้าเราเรียกในความเชื่อของเราอะนะที่พระองค์ท่านเนี่ยครองมันครองภาคีเนี่ยก็คือเจวิตอัลลอฮ์ตะลูซามะนาตัลซาริซะตุฟราฮูบัลอะไรต่ออะไรเนี่ยที่เป็นภาคีเนาะกูบอกนี่เนี่ยภาคีก็เป็นชริกนะยอมว่าเป็นชริกแต่เป็นชริกของอัลลอฮ์นะถ้าไม่เป็นชริกของอัลลอฮ์ก็จะเรียกว่าภาคีมุสลิมกันนะแต่นี่กูรู้ว่ามันมาแล้วพระองค์ท่านเนี่ยครองมันแล้วมันเนี่ยมันไม่ครองพระองค์หรอกหมายถึงว่าก็ยอมนะยอมว่าพวกภาคีพวกเจ้าเวทีนั้นมันไม่มีอำนาจต่ออัลลอฮ์ใดๆเลยนะครับเอาว่าฟาอิมูฮูมาอัลลอฮ์จึงสอนบอกว่าให้สมบูรณ์นะให้ลองอย่าเอาอะไรเล็กๆมาพูดนะอย่าเอาอะไรสมัยโบราณที่เคยมาพูดชิริกเนี่ยมาทำเนี่ยเวลาตะคลีตัวหุ่มอย่าปะปนอย่าผสมกับสิ่งอื่นนี่แหละก็เหมือนกันฟาอิมาฟาอิมฟาอิมไปทำให้แล้วก็ยังมีเส้นหรือไปทำให้แล้วก็ยังมีโต๊ะกีเนี่ยก่อนไปทำให้เนี่ยก็ต้องไปขออนุญาตตัวนี้ก่อนนะชีริกแบบนี้ยังค้างอยู่ในชีวิตในความศรัทธาในความเชื่อนะครับต้องมีคนไม่ดีนะครับในการทำไมบาดาลของผมซึ่งเช่นในเรื่องอื่นที่ไม่ควรไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้องนะครับมันก็จะส่งผลกระทบต่อการทำผิดพูดเรื่องไร้สาระหรือที่ไม่สมควรพูดหรือที่ไม่ถูกต้องโอ้โหพูดเท็จหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทำนองนี้บางคนแบบไปทำให้แล้วก็โอกาสน้อยเลยต้องไปทำให้จะไปดูสุรทัศน์ไปโอกาสน้อยนะแต่ก็บางครั้งแบบไปดูกันดูสุรทัศน์เด็ดแต่ดูสุรทัศน์ซาอุดีอะไรพอคุณแบบไปแล้วก็มีไปฟังเชนกันแต่ที่ร้ายแรงที่สุดร้ายแรงที่สุดที่ผมยังมองบุหรี่ บุรีผมยังไม่เข้าใจไปทั้งทีนะลงเป็นแสนลงทุนทั้งเวลาอะไรแต่อะไรเนี่ยแล้วก็แค่นี้ยังเลือกไม่ได้เนี่ยมันแน่นอนครับมันสมบูรณ์คนที่ยังไปแล้วสูบบุหรี่แล้วก็ไอ้สูบบุหรี่ที่ไหนสูบบุหรี่ขณะอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนอ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยต้องสูบนอกมัสยิดนะมาว่าก็บอกเลยว่าเขตฮารอมนี่มันใหญ่กว่านี้ละอัลลอฮ์เนี่ยบอกว่ามันยูริดซีฮิบิอิลฮาดินบิวุลมินมะดิคุมินอะไรใครประสงค์ไม่ขอบเขตฮารอมเนี่ยไม่ใช่มัสยิดฮารอมนะฮารอมเนี่ยฮารอมเนี่ยที่ให้ดูแผนที่ฮารอมนั่งมองเนี่ยใครที่ประสงค์ยุริดฟีฮีในฮารอมเนี่ยมีอิลฮาดินโดยการละเมิดบิบุลมินโดยการอธรรมนุดิสุจะให้ลิ้มไม่ใช่ลิ้มให้ลิ้มรสชาติแห่งอาญาการลงโทษอันเจ็บชะมีแค่อะไรนะอยู่ที่ดูแค่ประสงค์เราบอกว่าแค่ประสงค์นะโดนอาญาแล้วถ้าคนที่ทำนะประสงค์ยังไม่ได้ทำนะอยู่ที่ประสงค์จะสูบบุหรี่โดนละแล้วสูบละแล้วสูบอะไรนี่ไม่ฮารามอาสมัครมาว่าเป็นพระทาสุดิมบาลีบอกว่ามักรู้เงี้ยถ้ามักรู้มาดูว่าน่าเกลียดใช่ไหมก็ยังเอาของน่าเกลียดไปทำใช่ไหมยังเอาของน่าเกลียดไปทำที่มัสยิดฮารอมมันก็ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องคือว่าไม่ใช่มัสยิดฮารอมอย่างเดียวนะครับก็มีนะมีนะคนที่ไปสูบบุหรี่ในมัสยิดฮารอมอย่างนี้บางคนก็ไม่สูบไม่มีการไม่สูบไม่สูบนะแต่เอาซองบุหรี่ในเข้าไปในมัสยิดเอาของฮารามมีของเหม็นๆนี่นะพาไปด้วยในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แค่นี้ก็แย่แล้วไปมีนาคนก็ออกมาคนบริสุทธิ์บนนั้นคนใส่ชุดสีขาวคนยิ้มกลุ่มมาละเบกันมาหุ่นมาละไม่ใช่ไม่ใช่จะสมบูรณ์ได้ไงสมบูรณ์ได้ไงนบีได้บอกว่ามีของฮาลาลนะกินกระเทียมอ่ะอย่าไปมัสยิดกระเทียมนี่ฮารามไหมไม่ฮารามแต่กินกระเทียมนี่มันเหม็นทำไมอ่ะฮะอินนัลมาลาอิกะตะตะตะอัซซะมินนะตะอัซซะมินฮุบะนูอาดัมกินกระเทียมอย่าไปมัสยิดทำไมพวกมาลาอิกะนี่มันดังเกลียดดังเกลียดสิ่งที่บรรดามนุษย์เขาดังเกลียดกันก็หมายถึงว่าเรากินกระเทียมไปมัสยิดนี่มาลาอิกะมันไม่ชอบมนุษย์ก็ยังไม่ชอบเลยเทียบดีๆเทียบกระเทียมกับบุหรี่เรากำลังพูดถึงเรื่องฮัจญ์ที่มันพูดตัวดีได้บอกว่าก็เหมือนเงี้ยนะนิดนึงมันพูดตัวดีได้บอกอัมมามารุยะอันอาลีอันอาลีอัตตาลูอันมรารุฮุสัยน์บิลอิห์รามกับลมวะกีالتي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال بي عبد الله بن مسعود وجماعة من الصحابة قلت بي دي بقوة هاي فنا صحابة بقدام دي بقوة هاي إحرام قان ميقع قان كيت ميقع بما دمور كذي كم يأ كم كن تاي هاي قان في بان له هاي قان في بان له يعني إيمانون إكا قان بي كو دي خاب له ميتم تاي جن بان ميتمในที่นี่เขาบอกว่าให้ครองที่นี่เขาบอกว่าต้องมีศาสนาอุบัติเหตุนี่ก็เห็นด้วยและบรรดาชาวบ้านท่านก็เห็นด้วยว่าสมบัติอันอุมาร์อันนี้น่าจะเป็นอับดุลลาห์บินอุมาร์เพราะว่าสมบัติอันอุมาร์มีรายงานถูกต้องว่าท่านอุมาร์เคยครองอิหร่ามตั้งแต่นู้นไปถึงมักดิชไปเมืองชามแล้วก็ขากลับนี่นะจะทำอุมาร์ฮัจญ์นี่ก็ไปครองอิหร่ามที่มัสยิดอักซาไปถึงมักดิชแสดงว่าเดินทางกว่าจะถึงมักกะฮ์นี่เกือบเดือนหนึ่งนะอยู่ในสภาพอิหร่ามชิวด้วยแล้วนึกสภาพอิหร่ามนี่หมายถึงว่าตัดเล็บตัดผมใส่น้ำหอมอะไรไม่ได้นะอาบน้ำได้แล้วก็ต้องคลองชิวอิหร่ามดูใส่อะไรชุดชุดเท่าตัวนี่ขนาดตัวเนี่ยนี่ไม่ได้สำหรับคนที่ครองอิหร่ามข้อบทที่ห้าได้อิจาซะตุลอิหร่ามกะวานิกะฮ์ من بنتسى ما فيك الرورة وهي إحرام مالك وميقات. وكره مالك رحمه الله إمام مالك مير فانتير مجم دول مجم أن يحرم أحد في كل من كل أن يتإحرام قبل الميقات وميقات لن. ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب لتانس فانتير تكفن عمين يأمين رينانتك عمر بن الخطاب شن بيوكا إمام مالك لكب خيواء خيطواء كل من قرار إحرام وميقات ثم قويت هم คนที่ทำนี่ก็บอกว่าทำไมล่ะมันไม่ดีหรือกระครองก่อนนี่ก่อนนี่มันก็จะอยู่ในลักษณะมรรคนี่มันก็ยิ่งยืดเวลาที่จะเป็นมรรคนี่ให้มากขึ้นให้นานขึ้นมันไม่ดีหรือเขาบอกว่าเกรงอิหม่ามมาลิกตอบว่าเกรงว่าท่านจะนึกว่าทำอะไรที่ดีกว่านบีเพราะนบีไม่ได้ครองตรงนี้นบีครองที่หลังท่านบอกว่าฉันครองก่อนที่นบีครองเนี่ยดูฉันเออฉันเจ๋งกว่านบีนะนี่แหละที่มัมมาลิกเขาติงเลยบอกว่าดูวันดีคืนดีเนี่ยจะภูมิใจในการกระทำบอกว่าเออฉันครองก่อนนี่ก่อนของนบีเนี่ยจะเรียกขึ้นกว่านบีนี่แหละที่มัมมาลิกเกรงว่าอาจจะเกิดขึ้นนะครับก็เลยห้ามไม่ชอบให้ทำสหายหลายท่านก็ไม่เห็นด้วยนะและตำหนิเช่นอุสมานอันกระอุสมานอาลับนีอุมรอิฮรามะฮูก่อนมีกอดอุสมานเคยยินอิบนีอุมรเนี่ยได้เคยครองอิสลามก่อนมีกอดนี่ก็ตำหนิเขาต่อว่าเขาอิมามอัลฮัมดีอิบนีฮัมบัลและอิมามอิสฮากอิบนีราฮาวีสองคนนี้บอกว่าวัจฮุลอามัลิอัลมะวากิตุเขาบอกว่ารูปแบบที่ถูกต้องของการปฏิบัติเนี่ยการปฏิบัติการประกอบให้นี่ก็คือการที่จะครองอิหร่อมที่มีกอดเท่านั้นนั่นคือรูปแบบที่ถูกต้องสมควรปฏิบัติเขาบอกว่าหลักฐานอย่างตุ้มตุ้มเบียงยืนยันบอกว่าหลักฐานที่จะต้องครองจะมีกอดไม่ต้องครองกอดนี่นะอันนารสูลอัลลอฮฺสัลลัลลอฮฺอะลัยฮิวสัลลัมวัตตะตัลมาวะอีตะวะอัยยานะท่านนบีได้กำหนดมีกอดต่างๆและระบุมีกอดต่างๆأصارت بيانا لمزمن الحج ثم تنكار التفيبا ينلئيت كبكان تفيبا حج ينصمون ولم يحرم صلى الله عليه وسلم من بيته لحجته كان نبي كم يكي كرام زكبان خمتن ما يكي يكي كرام إخرام زكبان خمتن بل أحرم من ميقاته الذي وقته لأمته كدي كرام إخرام زكني قاتي كان بيربو حيك ورشاشات خمتن وما فعله صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي ذلك كان إيمان ذلك من قومهم هو الأفضل في البرسلين إن شاء الله لينهم وكذلك صنع جمهور الصحابة والتابعين بعدهم ثم كان جمهور سلماكم صحابة لسلماكم تابعين كل تطيبة كان ذلك النبي كان تكران ترميقا فكما ذلك يبقوا إكران ترميقا داني فبقوا ครองก่อนมีก่อนที่มันดีกว่าเพราะท่านมีอะไรใช่ไหมในงานบอกว่าเมื่อคุยเรารสูลุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเรียนอัมรัยนิลักษาระอิสราฮุมะท่านมีอะไรใช่ไหมยินว่าท่านนบีถ้าถูกเสนอให้เลือกระหว่างสองอย่างและอย่างในสองอย่างนี้มันสะดวกกว่าท่านนบีจะเลือกอันไหนที่สะดวกกว่าเพราะฉะนั้นที่นบีครองตามมีก่อนนั้นเป็นสิ่งที่สะดวกกว่าเขาบอกว่าอาจจะไม่ว่าสะดวกกว่าง่ายกว่าแต่ครองก่อนมีก่อนนี่นะมันไม่สะดวกมันยากกว่าเพราะมันมีผลบุญมากกว่าอันนี้เป็นการตีความของเขาอะนะเขาก็บอกว่า وقد شهد إحرام رسول الله وبحديث أم سلمة مع ما ذكر عن الصحابة في ذلككان أم سلمة في خبوت الحديث ما يروى خبوت الحديث أو بحديث أو قامت من حديث من المنتخب ما يروى يتوقف تبطل كده وقد شهد إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته من ميقات هو قصة عباني كده كده عند النبي كراغ إحرام طانت الحج من ميقات แล้วพวกซอฮาบะห์ที่ครองที่บ้านนี่นะเขาก็รู้วัตถุประสงค์ของท่านและรู้ความปรารถนาของท่านว่าอัลลอฮ์มุอันนะฮ์รอมมุนมิกาตีกานะตัชรออะลาอุมมะติซอฮาบะห์ได้เข้าใจว่าที่ท่านนบีครองที่มีกอดนะเพียงเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชาติไม่ใช่หมายรวมว่าห้ามไม่ให้ครองก่อนมีกฎนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอิหม่ามกุรตุบีได้ยืนยันบอกว่าأجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه محرم. سمعنا ميكون بعوضا ميكون ميكون في ميكون. سنتكون في بان هلا. صح مي. طوطان مي طوطان. مي دوا مي مكاء. طوطان. تأتي ولا ما هو في عندنا هو. دي مي. دي قا مي. تام سنة مي.ตามรูปแบบตามแบบฉบับนบีไม่ที่เขาขัดแย้งว่าอินนามะมะนะอะมินซาลิกะที่เขาห้ามกันที่เขาไม่เห็นด้วยกันมันระอาอัลอิห์รามะอินดัลฟุกฮาติอัลบัดที่เขาห้ามกันที่เขาเห็นแล้วเห็นว่าการครองที่มีกฎมันดีกว่ากราฮียะตะอันยุบัยกัลมะอ์อะลานะฟีมะกัดวัชอัลลอฮุอะลัยฮิละฮียะที่จะให้บังคับตัวเองให้กระทำสิ่งที่ละสิ่งที่ยากลำบากทั้งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดกว้างไว้ยากลำบากที่ไหนถ้าครองตั้งแต่ที่บ้านนะจะครองที่ไหนที่มีก่อนอันไหนยากกว่าครองที่บ้านยากกว่าเพราะระยะเวลาที่จะอยู่ในลักษณะเป็นมุฮริมมันจะนานกว่าซึ่งลักษณะความเป็นมุฮริมมันจะมีภารกิจหลายอย่างที่ต้องรักษาไว้เช่นต้องครองชุดอิห์รอมไว้ต้องใส่ชุดอิห์รอมไว้ใส่น้ำหอมไม่ได้ใส่สบู่ที่มีกลิ่นหอมไม่ได้ตัดผมไม่ได้ตัดเล็บไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ร่วมหลับนอนกับภรรยาไม่ได้ใส่ชุดขนาดตัวไม่ได้เช่นถุงมือหมวกอะไรเนี่ยลำบากเหมือนกันนะลำบากเขาก็บอกว่าเนี่ยที่สร้างความลำบากกับตัวเองแต่ไม่มีอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้ให้สร้างความลำบากตรงนี้เขาบอกว่าว่าอันยะตะอัรรอดะบิมาลายูมะนูอันยะฮดุซะบิอิห์รอมซึ่งอาจจะเกิดขึ้นฟุบะติฮิซึ่งไม่ปลอดภัยที่จะเกิดสิ่งที่ในขณะที่อิห์รอมในระยะเวลานานนี้อาจจะเกิดขึ้นสิ่งที่อะไรที่ไม่น่าเกิดขึ้นด้วยการที่บังคับตัวเองให้ครองอิห์รอมเวลานานขนาดนี้ว่าคุณลุมอัลจัมฮุลอิห์รอมอิดะฟะอะละซะฮ์อัลถ้าหากว่าใส่ชุดอิห์รอมแล้วอาบน้ำที่บ้านแล้วไม่ใส่ชุดอิห์รอมแล้วแล้วก็กล่าวเลยนี่อะไรลับไปกันละฮุมมะอุมรอตันมะลัยตุฮุมะซะบะกุลดูเลยคุณจบแล้วช่วยไม่ได้แล้วครองอิห์รอมไปแล้วเงียบไปแล้วจะปลดได้ไหมปลดไม่ได้แล้วถ้าครองอิห์รอมไปแล้วอาจารย์บอกว่าเชฟเขาสอนไว้นี่เขาจะบรรยายจะสอนว่าครองอิห์รอมที่มีกอดนะอย่าลืมนะแต่คนที่จะไปทำให้เนี่ยไม่ไปฟังบรรยายไม่รู้เขาทำยังไงเขาก็ดูตามวิดีโอตามอะไรนี่เขาเปิดวิดีโอภาษาอับเขาก็ดูภาพไปนะหรือเขาบรรยายยังไงจะเห็นเขาแต่งตัวที่บ้านกันนะอ๋อนี่เอรอมมันอย่างนี้อ่ะนะก็เดี๋ยวนะแล้วเอรอมที่บ้านแล้วจะครองแล้วจะรับใบไปเลยไม่เรื่องมันมีเรื่องความรู้เรื่องศึกษาที่สำคัญรับใบครองเราเองปลดไม่ได้แล้วก็ต้องเอรอมต่อไปนะครับเขาบอกว่าที่บอกว่าไม่โมฆะเนี่ยเรียนมาหัวใจดาวลังยันฟุสที่ไม่โมฆะในพวกเพิ่มไม่ได้ตัดไม่ได้ขาดเพราะมันเพิ่มไม่ได้ขาดมาถึงเรื่องการทำอุมเราะห์เป็นวาญิบหรือไม่إمام قرطبيين يعني ذلك فلو قلت في هذه الآية أياني دليل في الاتحاد على وجوب العمرة وعمرانا فيوجب، لأنه تعالى أمر بإتمامها كما أمر بإتمام الحج. الله سبحانه وتعالى شاي هاي كم عمره ينصمون كم تي سام هاي كم حج ينصمون فقدر هذا عمران ميتا بنتم فتبع كم يكون لي ذا سام هاي كم ينصمون يرجع عمران الواجب من حج قد حكم بيوم من حج كتن سام هاي كم ينصمون ما هو عمران تا عمران مش واجبنا الله سمع روح روم روان حج لعمرة ليكم شعوديهم وأتموا يقول أتموا لن شعوني سبعوا ميلك سنابيا يقول تمنوا بيهم كان حج لعمرة. قال الصبي بن معبد تابعين هم يقول أتيت عمر رضي الله عنه وبيها عمر فقلت إني كنت نصرانيا فأسلمت سميكت الكريست النصراني فأسلمت لا رأس إسلام وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي وإني أهللت بهما جميعا لكن دي كراغان رملتك تنبتي تنصر تنحج العمرة. قال له عمر هديت لسنة نبيه كان عمر ليه بقوة كان بيرد تانم كون سنة كون نبي كون تانم وإني وجدت العمرة والحج مكتوبتين عليكم بقوة شان ليه إنه كان حج لعمران مكتوبتين إنه أجل سمرة شان شان كده برقا في حج لعمرة رامكا. فقال له عمر ليه بقوة هديتا تم ديرتنا لسنة نبيك و نبيك و خد حديث مطني ابن المنذر بيتي خوان باقوى ولم ينكر علي قوله وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي عمر ملي تمي ملي بطيسي ملي كبخان كل نصر من في رب إسلام لا باقوى شان ديرت إسلام لا روح حج لعمرة تنواجد شمرة شان عمر من هو دير خي بابا عمره في الواجب مريكان فلما مريكان فلما كنوي كبان بيني كبنين هاني وحجل عمره صاري في الواجب ودو وجوبي ما فسناتي بابا واجبني مي خي هنوي مي علي بن أبي طالب عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس لكن لكن عبد الله قطني ليرين جاءتن ابن جريج لعوة أخبرني نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول كان عمر من كان عبد الله بن عمر قيت لعوة ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع ذلك سبيلا من كاين من النامن تنلعي وانت من حج لعمران من كاين في تنطفبة واجبتان واجب تنطفبة من استطاع ذلك سبيلا سمرة قنديني قام شخصا قرأة الله فمن زاد بعضها قاتي تنتم تم عمره اكرم كان لي سعودا حج اكرم شيئا فهو خير وتطوع تطوع الأسعار إن قاندي في تنتم. قال ولم أسمعه يقول في أهل مكة شيئا كان نافع بقوة سمي ليهن عبد الله بن عمر بيقول إن شاء الله تاني يتم كم عمره بالرمي شو إذا ميت أغني سلاف رغم علماء وزمرة إن شاء الله تاني تم كم عمره مي حجي تم كم تا عمره تم كم مي تم مي خو سلاف تاني سلاف تنو بقوة شاء الله تاني كن يومي مكاني خوفا طواب يولي طواب لكي وان تحسي وان تا عمراني سمرة سمرة كن لي وشميت من خانيا شيت من كان باي مكان يك اخطوا لا مش عايز اتكلم انا كوني مكان ني قام خديه ده جنا ولا مين ما هو جمر عشان مكان ده ما واجب ان هم عمره لا هو ما هو جمر عشان مكان اسم ليين عبد الله بن ابي حيك سمع ده يبارك يك بوخاو ومن من ذهب الى وجوبها من التابعين فجنوا الواجب من بندا تدريين دي دول بيتم عطاء ابن أبي رباح كان طاووس كان مجاهد كان حسن البصري كان محمد بن سيرين كان عامر بن إسرائيل الشعبي، كان سعيد بن جبير، كان أبو بردة، كان شروق، كان مشروق، كان عبد الله بن جداد، لما يبان ده إيمانيا فوق المذهب، كان إمام شافعي، إمام أحمد، إمام إسحاق ابن راهويه، إمام إسحاق ابن راهويه، وأبو عبيد وابن الزهر من المالكيين. وقال الثوري سمعنا أنها واجبة. إما الثوري قال يبقى رضي ما مكين وشك بما علماء هم قال وفين واجب كان سمعنا الواهن بوث لكب أما تنزل ثلاثي بقى من شي واجب نيكو حارم. إما الثوري قطني إليه بقى حددنا محمد بن قاسم بن زكريا، حددنا محمد بن العلاء أبو قريب، حددنا أفتقحيون بن سليمان، الحجاج بن محمد المنتبر عن جابر ابن عبد الله قال كان جابر بقى سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والزكاة والحج. سألكم من ميت عند النبي تقولون لما عدين زكاة عدين حج أواجب الهن واجب للموت؟ قال نعم نبي طبوا واجب سيك سيك. فسأله عن العمرة، سألت لنك تعمل عمرانا أواجبة الهن واجب للموت؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك. ماشي واجب تعتم عمراننا بيك فتعم عمره واجب من؟ من يبقوا من واجب تعتم عمران بيك قول شكين حبيب شكين تعتم خايف يا ريب بايتا خلوا بقى عنين ميت الحديث لدن سبوت هنا بيه لدن سبوت فين دن سبوت خجابر تعمي نترين عالبن كنتي ความจำเขาเนี่ยไม่ค่อยเข้มแข็งก็เลยนึกว่าเป็นหายถึงนบีนี่ก็หายงามถึงนบีความละเอียดของอุลามะแล้วเขารู้ยังไงเขาเดากันนะแล้วนบีนี่บอกว่านี่มันจะฮะดีษของท่านนบีมาตอนฝันแล้วบอกว่านี่มันจะฮะดีษของท่านไม่ใช่เขาจะสืบอย่างเช่นอาลีมคนนี้เนี่ยเขามีลูกศิษย์20คน19คนเขารายงานฮะดีษนี้ว่าเป็นคำพูดของญาบิดแต่คนเดียวเนี่ยขึ้นไปอีกระดับหนึ่งว่าอันจะเป็นอัลรอซูลุลลอฮ์ให้เป็นฮะดีษของนบีเลยอุลามะฮ์บอกซิฟอ้อนี่19คนเขาบอกว่าแค่ญาบิรนี่คนเดียวนี่บอกว่าอัลรอซูลุลลอฮ์กับอัลนบีแสดงว่าที่อ้างถึงนบีเนี่ยบอกความจำไม่ดีเพราะ19คนนี่จะผิดและคนเดียวจะถูกนะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นฮะดีษบอกนี่เขาบอกว่าเราคุณยาฮิบนายูบาร์ฮัดจาร์ยาบูจาร์จานิมอับดุลกุดรานจานิมมาตุบันไล่ไล่คนนี้คนเองนะฮะดิษบุรีจักจาบิร์มาคูฟันยังเดียนะครับก็เขาบอกว่าเป็นคำพูดของสหายนะสหายนะครับแล้วเขาบอกว่าอายะที่อัลลอฮฺได้บอกว่าลิลลาฮิอัลลอฮฺฮุจญ์บัยต์มันอิสต์ตาอิลัยฮิซะบีละเขาบอกว่าอายะนี้ที่เราทำมุสไซน์เนี่ยว่าทิมุลฮัจญ์วะลอุมรตะลิลลาฮฺทรงทำฮัจญ์และอุมเราะห์สมบูรณ์เขาบอกว่าไม่มีหลักฐานว่าอุมเราะห์เป็นวาญิบเพราะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เพราะอัลลอฮ์อินนามะกอรอนะฮาฟีวุจูบอิตมามลาฟิลอิตติดาเพราะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ใช้ให้ทำฮัจญ์และอุมเราะห์สมบูรณ์ไม่ได้ใช้ให้เริ่มทำฮัจญ์และอุมเราะห์ฟิลอิตมามวะลัยซะฟิลอิตติดามันต่างกันมันต่างถ้าดูถึงเรื่องละเอียดความละเอียดในการวิเคราะห์สมมุตินี่นะใช่อายะนี้ไม่เป็นอายะที่ชัดเจนในการแสดงถึงความเป็นวาญิบของอุมเราะห์ทำไมเขาบอกว่าในอายะนี้อัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าให้เริ่มทำฮัจญ์อุมเราะห์นะเขาบอกว่าถ้าทำแล้วทำให้สมบูรณ์นะไม่เหมือนกันเช่นเห็นคนก็ล้างจานล้างถ้วยล้างให้ดีนะล้างให้สะอาดนะอันนั้นไม่ใช่หมายรวมว่าคนที่ล้างนะว่ารีบต้องล้างใช่ไหมเขาอาจจะอาสาก็ได้เป็นเรามีอาสาล้างอาสาล้างที่มาสีที่สุดไม่มีใครล้างเราล้างให้เขาอันที่หลังนี่ก็อิหม่ามแวะมาก็ชอบคนหน่อยอิหม่ามก็บอกว่าล้างให้สะอาดนะให้เกลี้ยงนะอย่าปล่อยให้มีอะไรอย่างนี้นะก็ไม่ใช่ว่าเขาสั่งแสดงว่าการที่อ asala ng magkabin ng ginisam at atang gare ang gare niya sa tariha hinho lang ako tamidi na hello karoon tam hagin ang umra na yung tambe na yung tamid ko tuwa na yung biya na ay samnong ni na sa pagka mo ko hindi lakhan na ayaw niya sa doon may ni may ni kamchit kaya may ayaw ang umra na kayo lagi na sa kung mo ko sa law hajja asra hijas لا وجدهم حج في بكاننا أو اعتمر عشر عمر لو عمر سكان لازم الإتمام في جميعها ليس بكان لدام نسي بكان لدام لنا كتم تامن سنبون كتم تماما تم أتمو أنا من مكي يتبع عمران يكن واجد غمان لك يان ريكتا سنين عمران يكن واجد المشي واجدني كده دي علماء أخلاق لك la thanti yo na ma dai dai jit man noi wa to ni jit ne ki kaam ke tham khong jin nabi sallallahu alaihi wasallam la sahaba to jama khalid bin nabi ni kaam jit chen ban ki bukhari la muslim la ka tham nabi sallallahu alaihi wasallam ne la wa dakhalat al umrah wa dakhalat al umrah fi al hajj ila yawm al qiyamah umrah hu bainuka bi hajj talat wal qiyamah talat wal qiyamah jama อยู่คู่เคียงกันไปด้วยกันนะแยกกันไม่ได้ดะคาระตุลอุมเราะตุฟิลฮัจญ์อิลายามิลกิยามะห์แยกกันไม่ได้มันเป็นกิจกรรมเดียวเป็นเรื่องเดียวเป็นวาระเดียวถ้าเป็นวาระเดียวแล้วนี่ก็แสดงว่าคำสั่งที่อัลลอฮฺจะสั่งหรือไม่ได้สั่งเกี่ยวกับฮัจญ์มันก็ต้องยกอุมเราะไปด้วยเพราะนบีเนี่ยอุมเราะกับฮัจญ์เนี่ยเป็นวาระเดียวเป็นกิจกรรมเดียวตลอดจนถึงวันกิยามะห์นะครับเอามาถึงเรื่องมาวาทีนะครับที่ขอบเขตที่จะครองอัครอมนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำหนดไว้นี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับและเป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าสู่วาระการอธิบายกิจกรรมต่างๆของฮัจญ์และอุมเราะห์ที่มีรายละเอียดในอายะห์ของเราเจ้าสุขจะมีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับจะมีบางเรื่องเกี่ยวกับเรื่องครองในมีก่อนเลยมีก่อนหรือก่อนมีก่อนหรือพอครองแล้วไปไม่ได้เช่นสมมติว่าครองบนปูนขึ้นบนแล้วขึ้นบนก็บอกว่าถึงมีก่อนแล้วสมมตินะถึงมีก่อนแล้วแล้วทำไมมีปัญหาเช่นเครื่องบินลงไม่ได้สนามบินมีปัญหามีฝนตกได้กันก็เคยผมเคยนะไปหัดใหญ่นี่ลงไม่ได้ต้องกลับมาดูก็เป็นไปได้สมมติว่าเขาไปเราไปแล้วนี่นะดิซาลีปฏิวัติทำไมอ่ะบินแล้วบินเป็นกระสับเครื่องบินลงไม่ได้สมมติเครื่องบินยกตัวอย่างจะได้พอทราบก็เลยกลับคือมันจะกลับปลดเลยทำยังไงก็จะลงก็จะกระโดดได้ไงไม่ได้ฉันครองไอ้หอมไว้แล้วครองไอ้หอมไว้แล้วต้องทำเอาว่าบอกว่าอากิมมูต้องสมบูรณ์นะไม่จบนี่มีหกกลุ่มมีหกกลุ่มไม่เลยเขตไปแล้วนะแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ทำยังไงฮะเราก็ต้องดูก่อนว่าขอบเขตหรือมีกรอบนี่ก่อนนี่คือความหมายของมาวาฟีสังหุตไอ้กระทบก็คือมีตอดมีตอดแปลว่าขอบเขตมักจะใช้ในภาษาอาหรับมีตอดเนี่ยหรือมาติดเนี่ยหรือวัคตุนเนี่ยมักจะใช้เกี่ยวกับเวลาวัคตุมีตอดแต่ในภาษาอาหรับมีตอดเนี่ยมีความหมายว่าขอบเขตดินแดนด้วยขอบเขตแห่งดินแดนด้วยอันนี้เนี่ยมาวาตีเนี่ยก็คือขอบเขตของดินแดนเฉพาะเริ่มทำฮัจญ์คือขอบเขตริเริ่มการครองอิห์รอมนี่ก็ได้ความนี้ก่อนเขาบอกว่าเราละอิมมัตุยังคุณตุนี่เดี๋ยวก่อนเราละอิมมัตุบรรดาอุลามะนักปราชญ์นักฮะดีษทั้งหลายมาบุคคลมุสลิมมีมาจากอันนะซาอีตุรมิซีอับดุลอิมามอะห์มัดยะอ์ฮะดีษนี้เป็นหะดีษที่มัชฮูรมีชื่อเสียงมาก روى متر من الحديث وكان النبي صلى الله عليه وسلم كمنه وقته لو كمنه خاكيت بندان فراغ إخضان لأهل المدينة ذا الحليفة سمرت شاو مدينة حيث ذا الحليفة ميان ذا الحليفة في التنبول ذا الحليفة من خاكيت لكان فراغ إخضان ذا الحليفة لمدينة هاي جد مدينة كمان طوان طاية نا ใต้เฉียงไปทางตะวันออกนิดหนึ่งประมาณ15กิโล20กิโลบุลฟุไลฟานี่ตรงนี้นะบุลฟุไลฟาบุลฟุไลฟานี่นะครับอาจจะเป็นนี่บุลฟุไลฟาเป็นมีกอดของชาวมดีนะใช่ไหมแต่บุลฟุไลฟาอาจจะเป็นมีกอดของชาวไทยก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมเป็นไปได้ไหมฮะแนวน้องเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ต้องไปเอาสัญชาติ ไป นี่ต้องถามคนที่ไปทำขั้นเมื่อ200ปีมาแล้วเนี่ยทำนานหลายแท้ด้วยแท้เดียว ทะเลาะกันพิจารณาน ะครับถ้าคนไทยเราเนี่ยไปมาดีนาก่อนไปอยู่ที่มาดีนาก็สองวันส่วนมากเขาจะไปอยู่กัน8วันทำไมตรงละหมาดครบ40ประตู8คูณ5เอามาจากไหนไม่รู้ไม่รู้แต่มีฮะดีษมีฮะดีษนะมีเขาบอกว่ามีฮะดีษรองรับแต่เท่าที่รู้เนี่ยฮะดีษมีมาด้วยก็ไม่รู้ก็ยังยึดนะยึดจนกระทั่งแต่เป็นปฏิกาเลยทางการเนี่ยเขาจะรู้เลยคนไทยเนี่ยต้อง8วันไม่ขยับไม่ได้นะคือไปเนี่ยไม่เชื่อไม่เชื่อว่าละหมาดสี่จิตจริงๆเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกมันไม่ได้มันแห่งคนที่ขยันจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ครบหรอกแต่อย่างน้อยเนี่ยไปเนี่ยบางครั้งก็ไปและช้าไปหน่อยไม่ทันเข้าไม่ทันถึงมาสี่แล้วก็จะได้กำหนด8วันเนี่ยสี่จิตก็ตัวบางครั้งก็อาจจะออกก่อนเวลาก็ได้ก็ไม่เคยทันกันนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่มีความประเสริฐใดๆเกี่ยวกับชีวิตบัตรที่มีฮารีนี่พอที่จะรับได้นะรับได้นะ41ละหมาดฮะวักตูทุกวักตูที่มัสยิดท่านตักเบียร์ไปแล้วร้องกับอิหม่ามนี่นะที่นี่นะครับเช่นเดียวกันคนไทยเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนทิศไหนนะครับเช่นจะไปไคโรก่อนบางคนก็นั่งสายเครื่องบินอียิปต์ไปไคโรก่อนแล้วย้อนกลับมาพอย้อนกลับมาเนี่ยกลายเป็นเหมือนชาวอียิปต์ละชาวอียิปต์มาจากเนี่ยรอบิดอัลยอฟะในละกวนีอัลลิชาร์อัลยอฟะสำหรับชาวชามก็คือชาวตะวันตกส่วนมากนะอัลชามชาวเมืองชามเนี่ยก็คือชาวตะวันตกนี่อัลยอฟะอยู่ตรงนี้อดีตนี่นะครับยอร์ดานียอร์ดานีมันเลยเมืองรอบิสไปหน่อยปัจจุบันนี้ยอร์ดานีค่อนข้างไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้ใครจะมาทางเมืองชามถ้าเป็นเครื่องบินจะผ่านเขตรอบิสเนี่ยก็จะครองกันหรือถ้าจะไปทางบกเนี่ยนั่งรถกันมาเนี่ยนะเขาก็จะผ่านเมืองรอบิสไปก่อนเดี๋ยวนี้จะเดินเมืองรอบิสเขาจะมาทางทะเลนี่นะครับทางทะเลเนี่ยเขาไม่มีท่าเรือตรงนี้เนี่ยเขาจะมาจีดาเขามาจีดาเนี่ยพอถึงซึ่งรอบิ้งเนี่ยขนานกันนี่นะตรงเนี้ยเขาก็จะเริ่มครองอัครอนก่อนที่จะลงท่าเรือจีดานะครับเช่นเดียวกันเครื่องบินหรือว่าใครจะไปยีเมนก่อนใครจะไปยีเมนก่อนก็ไปที่ยาลำลำนะครับก็บอกว่าลีอัลีนัยฟาร์มไนก็คือเนี่ยไนก็คือชาวไนที่อยู่ชาวตะวันชาวอาหรับที่อยู่ในตรงตำบลกลางที่เกาะอาหรับนี่นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำหนดว่าฟาร์มุลมานาซิลตรงนี้ฟาร์มุลมานาซิลมาที่กันมาตรงนี้นี่สำหรับชาวไนเฉพาะนะเหมือนไนก็คือบวกอิมาเรพวกกาตาพวกอุมานิกไนเหมือนกันไม่ใช่โอมานีเมนโอมานีเมน แต่ถ้าอิมาเรตขัดกัตตาตัวเอกพวกนี้นะจดังนั้นจะมาตรงนี้ครับนี่นะจวันนี้อันนี้ยามันยามลำชาวยิมันก็ยามลำตรงนี้ยามลำเนี่ยคือใกล้ที่สุดจากมักกะนะครับเมื่อคนชาวยิมันห่างจากมักกะนี่เป็นพันกิโลนะเดินพันกิโลนี่ไม่ต้องของให้ครับก่อนถึงมักกะประมาณ20-30 กิโลเนี่ย50 กิโลนี่จะของให้ครับนะครับใกล้ที่สุดก็คือมุสลิมฟังใกล้ที่สุดจากมักกะยินดีคุณเลยครับนะครับแล้วก็มีปัญหาว่าจะตัวอิรุปอะไรนะเดี๋ยวมันเกิดปัญหาหรือมันมีทัศนะระหว่างอุลามะเกี่ยวกับชาวตะวันออกอย่างคนไทยจีนเกาหลีไต้หวันพวกเนี้ยถ้ามาที่เหนือที่ตะวันออกแล้วจะไปลงที่มักกะห์รองอิหร่ามที่ไหนนบีได้กำหนดแล้วสำหรับอัลมัชริกกำหนดว่าอัลอาคีกกับเบตเอร์ตเนี่ยที่เดียวกันตำบลเดียวกันอันนี้สมัยที่นบีกำหนดอัลอาคีกมีสหายบางคนไม่ได้ยินไม่รู้ก็เลยไปถามท่านอุมรุก็เด็กกันอุมรุก็ตอบว่าเบตเอร์ตตำบลเดียวกันนะก็มีคนไปเข้าใจว่าอุมรุก็ตอบได้กำหนดมีกอดหรือขอบเขตที่นบีไม่ได้กำหนดแต่ไม่จริงนบีเคยกำหนดแล้วอัลอาฟิกมีสำหรับชาวตะวันออกและต่ออุมรุลขะตอบมายืนยันนะครับในคำพูดของท่านนบีแต่ก่อนนี้เราก็จะบอกว่ามีกอดของคนไทยเนี่ยคืออะไรแต่ก่อนคนที่จะไปมักกะเลยเนี่ยไม่ว่าไปมาดีแน่นี่นะพอนั่งเครื่องบินถึงแต่ก่อนเนี่ยเขาจะบอกถึงเขตที่ห้ามแล้วแต่ประกันของเครื่องบินเขาจะบอกก่อนถึงประมาณ20 นาทีหรือครึ่งชั่วโมงจะได้เตรียมตัวพอเขาบอกว่าก่อนถึงเนี่ยนะก่อนถึง20 นาทีเนี่ยแนะนำให้อิหร่อมเลยทำไมเพราะเรื่องนี้เราต้องเผื่อไว้เครื่องบินมันวิ่งด้วยความเร็ว9-1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่หมายถึงว่า20 นาทีหรือ10 นาทีนี่ไม่รู้กี่ร้อยกิโลนะครับกว่าเขาบอกว่าอีก20 นาทีถึงแล้วเนี่ยเราก็ไม่แน่เราอยู่ตรงไหนฉะนั้นนะเรื่องเขียนถ้าไม่แน่นี่นะก็เอาก่อนไม่เสียหายเพราะถ้าหากว่าไม่แน่แล้วก็ไปเจอที่หลังนี่ไม่ดีมันก็เหนื่อยนี่ก็เป็นเพราะว่าเราดันมาหรือว่าขึ้นบินเนี่ยนะเพราะตรงนี้มันจับไม่ได้จะเปิดหน้าต่างขอดูเห็นไม่ได้ก็คงเผื่อไปก่อนไปนะครับนี่คือขอบเขตจะมีเรื่องที่หลังเนี่ยในวัดซุลตุนธรรมสเปเชียลมีในฮะดีถ้าไปฮารอมไปถึงขอบเขตอิหร่อมแล้วเนี่ยก็ถูกขีดกั้นถูกห้ามไม่ให้ไปสมองร่อนไม่ให้ทำฮัจญ์จะทำยังไงเช่นมีกลุ่มโจรมาห้ามบอกก็ไม่ให้ไปหรือมีกลุ่มมายึดเป็นเชลยุทธ์ไปไม่ได้รู้ตัวไปถึงที่นู่นน่ะไปกินไก่ไปกินนกแล้วก็เป็นไข้หวัดนกเข้าไม่ได้อู้เยอะกระดับเยอะก็มีแบบว่าหรือว่าไปบางคนไปเนี่ยไปแล้วก็พาสปอร์ตมาหอนมันเกิดจริงนะเดี๋ยวดูระวังไปแล้วถึงจินนานะในคลองของเราเนี่ยคลองนี้ขึ้นบินแล้วนะถึงจินนานะวีซ่าปลอมไม่ให้เข้านี่ไม่ใช่ความผิดของเขาอาจจะเป็นความผิดของแซ่หรือของสถานทูตหรือใครก็ได้หรืออาจจะเขาผิดหรืออาจจะอะไรก็ได้นะครับมันก็จะเกิดขึ้นจะทำอย่างไรอาทิตย์หน้าอินชาอัลลอฮ์นะครับคือสวดในฮะดะสัตว์ละลีวะละกุมุสัลลัลลอฮุอะลานบีนะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมฟะซะรัมบะนีนะครับวันศุกร์นี้ฟุตบะที่อะนะแล้วก็หลังนั้นนะมีปัญหาไหมไม่มีเหมือนเดิมนะครับที่จะกระพงหลังนั้นมาดิฉันก็รับไว้บุคคลแล้ววันเสาร์นี้นะครับตอนเช้าไม่มีอะไรนะแล้วก็ตอนเย็นก็มีที่สมุทรปราการนะครับที่มัสยิดของที่ป๊อปกันนะที่อะไรนะที่ คุณรอซูลุลลอฮ์ปรารถนาบอกว่าเชิญด้วยนะครับบางทีผมก็ลืมชื่อมัสยิดเซบูบันยายมัสยิดชื่ออะไรอ่ะฮะบางกะสีนะอยู่แถวบางกะสีนะก็รายละเอียดอยู่ที่เว็บไซต์นะครับไปสนใจก็ไปด้วยคุณรอซูลุลลอฮ์เชิญไปทำน้ำชาที่บ้านก่อนนะประมาณ4โมง5โมงแล้วก็ไปที่มัสยิดละหมาดมักริบแล้วก็ทำอาหารและบรรยายหลังอิชาบรรยายอิชาหลังอิชาประมาณชั่วโมงกว่านะครับแล้วก็จะเดินทางไปบึงขวางไปร่วมงานกันอีกทีนึงไปต่อยกทีเฮอรุซุนนะนะครับเรื่องกระท้วงยังไม่หมดยังพูดไม่หมดเรื่องกระท้วงนะครับก็ยังไม่แน่นะครับบนเสานี้อาจจะมีประชุมของกลุ่มมุสลิมนักสันตินะครับเพื่อประเมินผลและดูพิจารณาว่าเหตุการณ์มันรุนแรงมากขึ้นนะมันขี่มากขึ้น